Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε εδώ στις επάλξεις για να σας ενημερώνουμε για τα τελευταία νέα της κομμωτικής. Για το κούρεμα, Κωνσταντίνα, αυτό θα θέλει να πει. Θάνο, δεν υπήρχε λόγος τώρα να αναφερθείς, σε αυτό, αλλά αφού το είπες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτες, από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από το YouTube, είτε γενικά από όπου θέλετε, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Καλησπέρα σας, είμαι ο νατοϊκός τοποτηρητής του παρόντος διαδικτυακού κόμβου. Το τελευταίο διάστημα μας έχετε δυσαρεστήσει. Εντάξει. Λέτε, το παθαίνουν πολλοί. Το παθαίνουν όλοι οι κόμβοι αυτό με την δυσαρέσκεια. Είναι πρόσκαιροι. Αργά ή γρήγορα κάποιος θα μας βρίζει ότι είμαστε πάρα πολύ νατοϊκοί στις θέσεις μας. Εμάς η δουλειά μας είναι να μας βρίζουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Βρήσε και εσύ το The Press Project, μπορείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Θέλω να μιλήσω λίγο για τον κουρέα μου. Ναι. Δεν θυμάμαι αν το είχα πει και την προηγούμενη φορά που μου είπε την ίδια ατάκα. Του είπα θα την υιοθετήσω, το λέω και εγώ. Του λέω πώς είσαι. Μου λέει, αν εξαιρέσεις την πραγματικότητα, μια χαρά. Το είχα πει Θάνο στο προηγούμενο κούρεμα. Είναι η δεύτερη φορά που μου το λέει αυτό. Το αν εξαιρέσεις την πραγματικότητα, καλά. Πολύ ωραία απάντηση. Νομίζω ότι δεν το έχεις αναφέρει. Δεν το είχα αναφέρει. Όχι, όχι. Δηλαδή, έχουμε πώς είσαι καταπληκτικά. Έχουμε κι άλλα. Ναι, ναι, ναι. Πώς είσαι, then beep. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αλλά αυτή είναι μια απάντηση. Σοφός άνθρωπος ο κουρέας μου, και γενικά έτσι διαλέγει κανείς κουρέα. Δηλαδή είναι προφανές ότι ο κουρέας πρέπει να μπορεί να κάνει αυτό. Κοντινή κάμερα παρακαλώ. Δεν είναι εύκολο, είναι ένα κούρεμα πολύ σπάνιο. Λίγοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Και το δεύτερο που πρέπει να μπορεί να κάνει είναι να είναι ατακαδόρος. Ο συγκεκριμένος συνδυάζει αυτές τις σπάνιες αρετές και έχει δίκαιο βαξεβάνι. Με ρώτησε για το... Έχεις πολιτικοποιημένο κουρέα κιόλας. Έχω πολιτικοποιημένο κουρέα. Είχε δει Γιάμαλη. Του είπα ότι θα είμαι το βράδυ στην Γιάμαλη. Θα είμαι το βράδυ στη Γιάμαλη. Ωραία. Να δηλώσω παρεμπιπτόντως. Και μου είπε, αχ, θα με ξενυχτήσετε πάλι. Αυτά από τον κουρέα μου. Κάθε φορά. Την άλλη φορά είχα κάνει και βίντεο με τον κουρέα. Γενικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Δεν θα το περίμενε κανείς. Αλλά είναι έτσι. Μια ισχυρή παρουσία στην καθημερινότητά μου. Γράφει ο Ace, πολύ ωραίο το ψευδόνυμο, εγκρίνω, άμα είναι One Piece. Πολύ φρέσκος ο πουλής σήμερα. Να, αμέσως κερδίζεις το ενδιαφέρον του κόσμου. Τι να κάνω, παιδιά. Είμαι γενικά, σφίζω από ζωντάνια. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου. Δώστε μου επικαιρότητα και πάρτε μου την ψυχή. Ή απλώς πάρτε μου την ψυχή να τελειώνουμε. Πάρτε μου την ψυχή μια ώρα αρκετέρα. Να τελειώνει αυτή η κοροϊδία εδώ πέρα. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να πούμε τι είπε χθες ο Βαξεβάνης εκεί... με τέτοια πάσα που έκανες από τον κουρέα σου που άκουσε την εκπομπή του Βαξεβάνη στη Γιάμαλη, δεν γίνεται να μην περάσουμε στην Νοβάρτης. Είναι από τις πάσες που θα μείνουν στην ιστορία του ραδιοφώνου. Πώς το κάνει αυτό. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να πω για την... όχι τη συνέντευξη που είχε κάνει που ήταν μαζί με το Χαρίτο που μιλούσαν ως πολεμικοί ανταποκριτές. Την προηγούμενη φορά που τον είχε βγάλει η Γιάμαλη για την Νοβάρτης, είχε κάνει κάτι σαν 280.000 views, κάτι ένα τέτοιο αστρονομικό νούμερο στο YouTube, που θα πει ότι η κουβέντα που κάνουν τα συστημικά μέσα για τον Βαξεβάνη φαίνεσαι σαν να σε απασχολεί κάτι άλλο, σαν κάποιος να έχει πει κάτι που θα θέλεις να μοιραστείς μαζί μας ή όχι. Σχολιάζουμε το κούρεμά σου και το που κουρεύεσαι. Δεν φταίω. Είναι θετικά τα σχόλια από αυτά που επιτρέπεται να μου μεταφέρεις ή είναι αυτά ρωτάει που... Ρωτάει η Ιωάννα για παράδειγμα, στο Γιώργο κουρεύεσαι? Όχι. Θα ήταν πάρα πολύ αστείο να ήσασταν στον ίδιο κουρέα. Συγγνώμη. Τώρα, συγγνώμη, δεν θέλω να υποβιβάσω τον κουρέα της Ιωάννας, αλλά εμένα παίρνει και 190 ευρώ τώρα για αυτό το κούρεμα. Δεν ξέρω, Ιωάννα, ελπίζω να μην σε θίγω. 190 ευρώ επειδή με ξέρει, δηλαδή, είναι φιλική τιμή. Κανονικά τώρα είναι πολύ παραπάνω, δεν ήθελα να... Σε σαλούν πάει. Σε σαλούν. Λοιπόν, και έλεγα αυτό, ότι την προηγούμενη φορά που είχε πάει ο Βαξεβάνης και είχε μιλήσει για το σκάνδαλο Νοβάρτης, ήταν φανερό ότι αντίθετα με ό,τι λέει το κυβερνητικό αφήγημα, που ο Βαξεβάνης είναι ένας ΣΥΡΙΖΕΟΣ που κάνει ένα πόλεμο λάσπης και είναι μέρος της σκευωρίας Νοβάρτης μαζί με τον Παπαγγελόπουλο, φαίνεται ότι υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον γι' αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχει κόσμος που θεωρεί κάπως ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Βαξεβάνης. Και σε αυτή τη φάση που έχουμε τώρα τις αποκαλύψεις του Βαξεβάνη για τον προστατευόμενο μάρτυρα που ήταν πηγή του, το Μανιαδάκη, φαίνεται ότι και πάλι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Και εδώ που τα λέμε, είναι υγιές να υπάρχει όχι απλώς ενδιαφέρον, αλλά αγωνία για το τι θα συμβεί σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, η κυβερνητική παρουσίαση αυτής της υπόθεσης λέει ότι λίγο πολύ εδώ πρόκειται για μια σκευωρία που έχουν στήσει διάφοροι ΣΥΡΙΖΕΙ και από εκεί και μετά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Βαξεβάνης ως όργανο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα προσπαθεί να σπηλώσει τη φήμη των πολιτικών που εμφανίζονται να εμπλέκονται. Όχι μόνο να σπηλώσει, συμμετέχει, ναι, συμμετέχει σε αυτή τη συμμορία και ο στόχος είναι ο εκβιασμός. Δεν μπορούν να το πούνε ότι είναι συκοφαντία, γιατί θα έπρεπε η συκοφαντική της φήμης έχει μια συγκεκριμένη νομική οδό, η οποία δεν ξέρω αν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, αλλά τέλος πάντων είναι κάπως απλό. Επειδή προσπαθούν να στήσουν ότι το αφήγημα της συμμορίας, είχαμε τη σκευωρία, έχουμε τη συμμορία, γίνεται αυτό που γίνεται. Και είναι μέσα και ο Βαξεβάνης και η Παπαδάκου. Είχαμε και τη συνέντευξη με την Γιάννα Παπαδάκου πριν λίγους μήνες. Μας τα έλεγε και εκεί αναλυτικά το πόσο σκευωρία είναι η υπόθεση. Και έπαιξε πάρα πολύ όταν απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, τα 4 κακουργήματα. Έπαιξε πάρα πολύ όταν ασκήθηκε η ποινική δίωξη του Λουπάκη. Σήμερα είναι μια μέρα όπου ο Βαξεβάνης έχει μιλήσει στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη. Η Τουλουπάκη έχει αφαιθεί ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους και δεν είναι ότι ασχολούμαστε και πάρα πολύ με το ζήτημα της Νοβάρτης. Δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ γιατί ισχύει αυτό που ισχύει γενικά σε αυτές τις, αυτό που ισχύει γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, το είπε κιόλας ο Βαξεβάνης ότι ήθελαν τα μέσα να έχουν εικόνες από τον Βαξεβάνη την ώρα που οδηγείται στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί και αυτό βεβαίως τους ενδιαφέρει, αλλά δεν θα το έκαναν αυτό την ώρα που αρχίζουν να γίνονται αποκαλύψεις για το πώς ήταν στημένη αυτή η ιστορία από την άλλη μεριά. Δηλαδή την ώρα που ο Βαξεβάνης βγάζει τις συνομιλίες του με τον Μανιαδάκη, όπου αποκαλύπτει ότι τον απειλούσαν ότι θα πρέπει να αλλάξει ρότα. Γιατί αυτό συνέβη. Ναι, και έχει δημοσιεύσει στο ντοκουμέντο τα μηνύματα, τα SMS που του έστελνε ο Μανιαδάκης. Ο Βαξεβάνης την προηγούμενη εβδομάδα αποκάλυψε ότι Η πηγή του ήταν ο Νίκος Μανιαδάκης, αναγκάστηκε να κάνει αυτή την αποκάλυψη σπάζοντας την δεοντολογία. Βεβαίως, όταν κατηγορείσαι για τέτοιου είδους κακουργήματα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ίσως μια ώρα που σε παίρνει να σπάσει αυτό το απόρριτο. Όχι τη δεοντολογία, το δημοσιογραφικό απόρριτο. Και λέει ότι ο Μανιαδάκης ήταν η πηγή, ορίστε τα SMS και λέει στο SMS ότι ο Στρουπνάρας τον κάλεσε στην Τράπεζα της Ελλάδας και είπε ότι θα τον μπιπ. Ναι, ο Βενιζέλος θα πρότεινε νόμο για να διωχθούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες όταν θα έρθουν στην κυβέρνηση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τα είχε βγάλει και αυτά, είχαν βγει οι αποκαλύψεις αυτές, αλλά φυσικά άλλο να το βλέπεις και άλλο να ακούγεται κάτι που μοιάζει εξωπραγματικό όταν ακούγεται. Αντίδραση, όπως είπα, δεν έχουμε. Αυτό είναι το πιο ίσως βασικό σε αυτά που βγήκε και τα υπόλοιπα είναι και SMS με μηνύματα για το που να ψάξει, ποια υπουργική απόφαση να κάνει κλπ. Εγώ θα έλεγα ότι το πιο σοβαρό με τον Βαξεβάνη σε αυτό είναι ότι εκείνος λέει ότι είχα ένα συνειδησιακό πρόβλημα. Είχα ένα συνειδησιακό πρόβλημα γιατί δεν μπορούσα να αποκαλύψω την πηγή μου, αλλά αυτό το πράγμα από τη στιγμή που φτάνουμε στο σημείο να είναι ο Βαξεβάνης όχι απλά απολογούμενος αλλά κατηγορούμενος, λέει εκεί πέρα μου έλυσαν τα χέρια. Λέω ότι αυτό δεν είναι το πιο σοβαρό. Το πιο σοβαρό είναι βεβαίως αυτό που λέει ο Βαξεβάνης, ότι έχουμε μια υπόθεση στην οποία βρίσκουν 1.000.000 στον Αβραμόπουλο, 200-500 ευρώ της πεθεράς του και άλλα 300 χιλιάρικα στον Άδωνη Γεωργιάδη και η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προφανώς αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Και εγώ νομίζω ότι αυτό μέχρι εκεί είναι πιστικό. Μου φαίνεται μια πολύ λογική προσέγγιση. Δηλαδή τι λέει ο άλλος. Λέει και για τον πικραμένο, λέει, το αναφέρει το όνομά του ο Φρουζής. Δεν πρέπει να διερευνηθεί. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί να πει κανείς. Δηλαδή αυτό που δικαιούται να πει κανείς δημοσιογραφικά είναι δεν πρέπει να διερευνηθεί αυτό. Και σε αυτό μπορούμε να πούμε δεν είσαι υποχρεωμένος, δεν καταδικάζεται κανείς από μια δημοσιογραφική έρευνα. Γίνεται ένα ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει κάποια ονόματα. Τελειώνουμε εκεί. Αυτή είναι η υποχρέωση του δημοσιογράφου και εκεί τελειώνει η ιστορία με τον δημοσιογράφο. Από εκεί και μετά η λογική λέει ότι τα υπόλοιπα είναι υπόθεση της δικαιοσύνης. Εδώ αυτό που έχει γίνει υπόθεση της δικαιοσύνης είναι ότι όχι μόνο μένουν ατιμόρυτοι αυτοί που εμφανίζονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ επιθετική συμπεριφορά της δικαιοσύνης προς τους καταγγέλλοντες, προς τους δημοσιογράφους που το καλύπτουν, προς τους δικαστικούς που το διερευνούν και αυτό είναι αυτό που θα λέγαμε εμείς αλλαγή πίστας. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχεις αυτήν την συγκάλυψη που είναι μέχρι ένα σημείο αυτό που είχαμε συνηθίσει, είναι ότι πολύ περισσότερο φτάνουμε στο σημείο να έχεις και την επίθεση στους ανθρώπους που μιλούν γι' αυτό. Αυτό είναι νομίζω πολύ, πολύ χειρότερο και σοβαρότερο. Αναφέρεται και στα αδιευκρίνιστα του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει δεν τα ονόμασαν ούτε αδικαιολόγητα, ούτε μαύρο, ούτε παράνομα. Τα χαρακτήρισαν αδιευκρίνιστα και αντί να συνεχίζουν την έρευνα για να διευκρινίσει ο Άδωνης ή η γραμματέας του που τα έβαζε ή οποιοδήποτε άλλος πόθεν, το έβαλαν στο αρχείο. Το παίρνουμε ως μια νομική έννοια που δεν είναι επιβαρυντική αλλά θεωτική για έναν κατηγορούμενο. Μιλάμε για πρωτοφάνη πράγματα. Έχουμε σχολιάσει, έχουμε κάνει και ανασκόπηση για τα αδιευκρίνιστα ποσά. Αδιευκρίνιστος, είχαμε το μεγάλο σουξέ, αδιευκρίνιστος θα είμαι εγώ για σένα. Ναι. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο Βαξεβάνης είναι ότι ρε παιδιά, αδιευκρίνιστος δεν είναι κάποιος νομικός όρος. Δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει ότι καλυφθήκαμε εμείς, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι απλώς αδιευκρίνιστα αυτά τα ποσά. Δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος όρος και μάλιστα που να καταλήγει σε αθωωτική απόφαση για τον για τον καταγγελόμενο. Εδώ δεν υπάρχουν αθώσεις, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Λέει σε κάποια στιγμή ότι δεν είναι αθώος, είναι αρχαιοθέτηση. Αρχαιοθέτηση σημαίνει ότι δεν κινήθηκε καν η διαδικασία. Δηλαδή αθώωση είναι αν... Ναι, αν πας σε δικαστήριο και αθώθεις. Ακριβώς. Αν δικαστεί κανείς και το δικαστήριο κρίνει ότι είναι αθώος. Εδώ το δικαστήριο δεν έκρινε καν ότι θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να απολογηθούν ενώπιον του δικαστηρίου για το τι συνέβη. Τώρα, δεν ξέρω. Παιδιά, είναι από τις περιπτώσεις που όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Δηλαδή, ποιος δεν έχει βρεθεί κάποια στιγμή με 900 χιλιάρικα στο λογαριασμό του χωρίς να ξέρει από πού προήλθαν. Αυτό σε όλους μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Το λέγαμε και στην ανασκόπηση, το λέμε κάθε μέρα θα το λέμε αυτό. Μπορούμε όλοι να ταυτιστούμε. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, όπως τα έλεγε ο Μπογδάνος, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε πώς είναι ξαφνικά να βρεθείς με 900 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου που δεν μπορείς να εξηγήσεις από πού προήλθαν και να σου δημιουργηθεί ένα άγχος ενδεχομένως για το ότι μπορεί κάπως να σε ρωτήσει. Αλλά ευτυχώς ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Εκεί που νόμιζες ότι θα χρειαστεί να αγχωθεί ο Αβραμόπουλος και ο Άδωνης Γεωργιάδης για το πώς βρέθηκαν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες στο λογαριασμό τους χωρίς να μπορούν να δικαιολογηθούν, χωρίς να ξέρουμε από πού προήλθαν, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα χρειαστεί να απολογηθούν. Αυτό είναι τεράστιο σκάνδαλο. Και αυτό εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε, Θάνο, ότι είναι σκάνδαλο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε από πού προήλθαν αυτά. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι αυτά είναι από μίζα της Νοβάρτης προφανώς, γιατί δεν ξέρω από πού είναι. Να αποδεικνύεται από κάπου. Ναι, αλλά ξέρω όμως ότι το να έχει κανείς εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό του που του έχει βάλει κάποιος σε μετρητά, του έχει βάλει συγγενικό του πρόσωπο ή στη μια περίπτωση η γραμματέας, στην άλλη περίπτωση η πεθερά, ναι, στο λογαριασμό του. Ήταν λίγο αστείο όλο το σκάνδαλο, δεν θα ήμασταν. Δεν θα ήμασταν ανασκόπηση αν δεν είχε μια πλευρά που κάπως να... Δεν θα ήμασταν η χώρα που ήμασταν, δεν θα ήμασταν το κράτος δικαίου που είμαστε. Ναι, γιατί δεν θέλουμε να πατήσουμε πάνω στην στερεοτυπικά κακή σχέση που έχουν πάρα πολύ με την πεθερά τους. Καλά κάνει ο άνθρωπος και έχει τόσο καλή αυτό σχέση. Αυτό το στηρίζουμε. Λέμε και τα θετικά. Ναι. Λέμε τα θετικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε τα θετικά. Μπράβο για την καλή του σχέση με την πεθερά του. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, αυτό που προκύπτει είναι ότι το γεγονός ότι δεν διερευνήθηκε αυτό, για μένα μπορείς να πεις ότι συνιστά σκάνδαλο. Ξαναλέω, είμαι προσεκτικός στο ζήτημα της ενοχής. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι συνέβη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει χωρίς να δικαστεί. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχει διερευνηθεί είναι κάτι που δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να το περιγράψουμε εκτός από το να πούμε ότι συνιστά σκάνδαλο. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι η αφετηρία αυτής της συζήτησης. Τα υπόλοιπα, δηλαδή ότι κυνηγάνε τον Βαξεβάνη, κυνηγάνε την Παπαδάκου, όλα αυτά είναι ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης, αλλά είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Δηλαδή, προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η ελευθερία του τύπου, να υπάρχει μια δημοσιογραφία που θα είναι αδέσμευτη από πιέσεις και εκβιασμούς και θα μπορεί να αποκαλύπτει τέτοια ζητήματα, αλλά αυτή τη δημοσιογραφία τη θέλουμε προκειμένου να μπορούν να ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό τη θέλουμε αυτή τη δημοσιογραφία. Τη θέλουμε δηλαδή προκειμένου να μπορεί η δικαιοσύνη, όταν εμφανίζεται μια τέτοια περίπτωση ενός πολιτικού ο οποίος έχει στους λογαριασμούς του ηλιγκιώδη ποσά άγνωστης προέλευσης, να μπορεί κάποιος να ρωτήσει πόθεν έσχες, πού στο διάολο τα βρήκες όλα αυτά. Έχει πλάκα τώρα ότι όλοι εμείς οι φτωχάλες του The Press Project κάνουμε δήλωση πόθεν έσχες. Και όπως το είπανε πάρα πολύ εκείνες τις μέρες, το γράφαν φίλοι δημοτικοί σύμβουλοι από πάνω από τη Θεσσαλονίκη, από ο Γαζάκης, ο Αντώνης το έγραφε, ότι εμείς καθόμαστε και αγχωνόμαστε για το 50 ευρώ, για το πώς θα δικαιολογηθεί κάθε μικροποσό που περνάει από τους λογαριασμούς μας, και ο άλλος δεν υδρώνει για το ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα οποία δεν μπορεί να εξηγήσει από πού προήλθαν. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Εγώ έχω κάνει δηλώσεις ποθενέσχες που πιστεύω ότι θα γελούσαν άμα την έβλεπαν. Δεν γίνεται τώρα να βλέπεις το χαμηλό, το ελάχιστο τριψήφιο εκεί πέρα. Ναι, θα γελούσαν. Ή πιστεύεις ότι ο άλλος έχει offshore και τα κρύβει. Δεν είναι. Εντάξει, νομίζω ότι. Κάτι να εξηγήσεις. Ναι, αν τα έκρυβε σε offshore, θα βάζεις και κάτι παραπάνω στο λογαριασμό. Όπως έχω... και εδώ, δεν ξέρω τώρα αν και αυτό είναι πάρα πολύ τολμηρό να το πει κανείς. Αλλά αυτά τα λεφτά που συζητάμε τώρα, αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είναι ποσά που έχουν βρεθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Αυτό. Έχουμε μαρτυρίες για χρήμα που διακινούνταν σε μετρητά. Έτσι δεν είναι, ρε Θάνο. Είναι πολύ τολμηρό αυτό που λέω. Δηλαδή αυτός θα ήταν ο πιο αφελής τρόπος για να χρηματιστεί κανείς. Αν κανείς είχε χρηματιστεί. Θα λέγαμε δηλαδή ότι ένας τρόπος είναι ότι πάει η πεθερά σου και σου καταθέτει 500 ευρώ. Αλλά θα μπορούσε να μην τα καταθέτει η πεθερά σου. Θα μπορούσε η πεθερά σου... καθώς πας να φας μαζί της μια τσικνοπέμπτη, ας πούμε, ή τα Χριστούγεννα, παραμονή Χριστουγέννων. Τρως με την πεθερά σου, σου λέει πάρε και 200 χιλιάρικα για να πας για τυρόπιτες. Δεν είναι κάτι που το ξέρουμε, αλλά μου φαίνεται ότι δεν είναι παράλογο να πει κανείς ότι στην προκειμένη περίπτωση τα ποσά αυτά για τα οποία μιλάμε είναι ποσά που... αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό. Είναι ο αφελέστερος δυνατός τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να εμφανίσει αδικαιολόγητα ποσά. Ο κανονικός τρόπος με τον οποίο κανείς εισπράττει αδικαιολόγητα ποσά είναι τα μετρητά. Είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν 500 ευρώ. Έχετε πιάσει εσείς τα χέρια σας 500 ευρώ? Όχι. Κανείς φυσιολογικός άνθρωπος δεν πιάνει στα χέρια του 500 ευρώ, γιατί δεν υπάρχει για εσάς και για εμάς το 500 ευρώ. Υπάρχει προκειμένου να γίνονται μεγάλες οικονομικές συναλλαγές. Σε μετρητά. Η πεθαράκια δεν μας νοιάζει που τα βρήκε. Δεν νοιάζει τον εισαγγελέα. Γιατί η γραμματέας, επειδή λέμε εδώ και τις δύο απόψεις, η απάντηση σε εισαγωγικά που έχει δώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι για τον πολύ μεγάλο τζίρο των 7 εκατομμυρίων που έκαναν οι εταιρείες του. Και αυτό έχει καταγραφεί. Λέει, σας φαίνεται περίεργο τώρα. Ναι, και είναι, λέει, από λιανική πώληση. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω σε αυτή την περίπτωση και. Σέβομαι το ότι αυτές οι εταιρείες είχαν χρεοκοπήσει κάποια. Είχε μια χρεοκοπία μέσα σε αυτά. Έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχει χρεοκοπήσει. Το είχε πει σε μια εκπομπή τότε στον Ενικό του Χατζηνικολάου, τότε που ήταν πολιτικό ο Ενικός, πριν το γυρίσει σε Lifestyle και Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει πει επίσης ότι στην πολιτική δεν μπαίνεις για να. Δεν κερδίζεις λεφτά, χάνεις λεφτά. Ναι, εντάξει. Και εγώ λέω. Λέμε την άλλη άποψη. Ναι. Εγώ για να καταλάβω την άλλη άποψη που λέει ότι είστε ανόητοι, αυτά είναι αφού έχω επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι από λιανική πώληση. Δεν καταλαβαίνω. Η λιανική πώληση δεν καταγράφεται. Δηλαδή, πώς γίνεται η λιανική πώληση χωρίς παραστατικά γίνεται η λιανική πώληση. Νομίζω τα συζητούσαμε και τότε αυτά, όταν το είχε πει. Τι θα πει λιανική πώληση, δεν έχουν αποδεικτικά. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για τα χρήματα αυτά που μπαίνουν μέσω της τεράστιας επιτυχίας του βιβλιοπωλείου του. Δεν αντιστοιχεί σε αδιευκρίνηστα ποσά η λιανική πώληση. Είναι λιανική πώληση. Είναι μια κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα από την οποία μπορεί κανείς να εξηγήσει τα κέρδη. Εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν το καταλαβαίνω εδώ πέρα, αν υπάρχει κάτι που είναι αδιευκρίνηστο για μένα. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο δεν εμφανίζονται τα ποσά αυτά. Επειδή είναι λιανική η πώληση, δηλαδή ακόμη και αν είναι τεράστια η δραστηριότητα, δεν θα δικαιολογούνται τα λεφτά στο λογαριασμό. Εγώ θα περίμενα ότι θα δικαιολογούνται. Θα μπορούσε κανείς να δείξει τα παραστατικά της εταιρείας του και να πει: ορίστε, να τι έχω πουλήσει, τι αδιευκρίνηστα. Έχω πουλήσει 500,000 αντίτυπα από το. Πόσα είναι, 300 χιλιάρικα. Έχω πουλήσει τόσες χιλιάδες αντίτυπα από δεν ξέρω τι πουλάει εκεί πέρα. Πατακό, δεν ξέρω τι βιβλία έχει στην. Τυχαίο παράδειγμα. Ναι. Πού είναι το σχολείο. Εγώ πάντως έχω ένα ποσό που εμφανίστηκε ξαφνικά στο λογαριασμό της εφορίας. Εμφανίζονται ξαφνικά ποσά. Το θέμα είναι σε ποιο λογαριασμό εμφανίζονται. Μπορεί να εμφανιστούν στο λογαριασμό το τραπεζικό σου. Μπορεί να εμφανιστούν στο λογαριασμό της εφορίας. Μπορεί να εμφανιστούν στο λογαριασμό του ρεύματος. Μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Έχεις δει εντωμεταξύ το μαθηματικό τύπο της ρήτρας αναπροσαρμογής? Τον έχω δει. Θέλω να σας πω ότι ήμουν πολύ καλός στα μαθηματικά. Ναι. Ναι. Εύκολα. Για πες. Με κλειστά μάτια το κάνω αυτό. Δεν είναι τώρα, παιδιά. Αυτό θέλω πίνακα. Θα βάλουμε δεν εδώ πέρα. Είναι σίγουρο ότι λύνεται, θέλω να πω. Δεν είναι σίγουρο ότι έχει απάντηση αυτή η εξίσωση. Έχει σχολιαστεί ότι κάτι λείπει και τέτοια δεν είναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το λύσω, φανταστείτε, ούτε εγώ που έχω πάει μαθηματική εταιρεία πρώτη γυμνασίου. Όχι. Όπα. Πριν το γυρίσουμε στη θεωρητική. Ναι. Ήσουν καλό στα μαθηματικά στην πρώτη γυμνασίου. Και εγώ καλό ήμουνα. Μου είχε πει μάλιστα ένας καθηγητής στο Λύκειο ότι απογοητεύτηκε που πήγα στην τέταρτη δέσμη και με ρώτησε αν φοβήθηκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τότε εγώ πριν αποφασίσω να γίνω κοινωνιολόγος ήθελα να γίνω γυμναστής. Και... Α, ναι, αυτή είναι μια. Γι' αυτό ήμουν. Πολύ όμορφες ιστορίες. Γι' αυτό ήμουν στην τέταρτη δέσμη. Μάλιστα. Θάνο, είναι 5:30. Τι λες, να κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, σας αφήνουμε να τις σκεφτείτε λίγο, να τις επεξεργαστείτε και επιστρέφουμε με τουλουπάκι και λεφτά. Φυσικό αέριο κατευθείαν ελληνικής ποιότητας. Πάρε λαδάρα, ελαδάρα. This ain't living, but we could run from Elysium and let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts. We'll be right back. Never thought this would be our end, but it's nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can run, and we can run. The stars they fall all for you. So tell me now, what's left to lose if we Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Παρακαλούσαμε να μην σπαμαρέτε στο chat, ένα αυτό, για να σχολιάζει όλος ο κόσμος. Και επίσης για τους Digital Native, είναι θεματική εκπομπή, δεν έχει σταθερή βάση και δεν έχει διακοπή συνεργασία. Αυτό μπορούμε να πούμε. Και το έχουμε ξαναπεί. Κωνσταντίνε. Πρέπει να αυξήσω το χρόνο που επιτρέπει το YouTube από το ένα σχόλιο στο άλλο. Όχι. Είμαι έτοιμος, Θάνο. Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός σε αυτά τα ζητήματα. Όταν κάποιος σε στεναχωρεί, Θάνο, θα είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Θα ρυθμίζουμε εδώ πέρα. Πρέπει να κάνει subscribe στο κανάλι. Επόμενο θα έχουμε και θα απαντάνε σε 10 ερωτήσεις. Αυτό είναι το επόμενο που θα κάνουμε. Θα έχει ένα ερωτηματολόγιο. Είστε ικανοποιημένοι με όλα όσα βλέπετε στο The Press Project? Ναι. Σας φαίνονται καταπληκτικά ή απλώς καλά? Οι απλώς καλά φεύγουν επίσης. Θα μπορούν να σχολιάζουν μόνο αυτοί που γράφουν καταπληκτικά. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει κίνδυνος σε αυτή την υπερβολική έκθεση που υπάρχει με τον, στην αναστροφή μας έτσι, με τον κόσμο, την διαδικτυακή, όλος να έρθει και να κάνει κριτική, Θάνο. Το έχει σκεφτεί. Το έχει σκεφτεί ότι μπορεί μέσα στην τρέλα της στιγμής ο άλλος να νιώσει ότι μπορεί εδώ πέρα να πει ελεύθερα την άποψή του, ας πούμε, να εκφράσει μια πολιτική διαφωνία. Όπα φίλε, παρεξήγηση. Δεν είναι ότι επειδή υπάρχουν τα σχόλια είμαστε και ανοιχτοί στην κριτική. Έχουμε πει για ποιο λόγο είναι τα σχόλια. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Μπορείς να είσαι απλά πολύ ευχαριστημένος ή να είσαι κατενθουσιασμένος με την εκπομπή. Αυτό θέλουμε να το μάθουμε. Αυτό όντως θέλουμε να το ξέρουμε. Είσαι κατενθουσιασμένος ή απλά πολύ ευχαριστημένος με την εκπομπή μας? Ένα τη βδομάδα γράφει ο Στέλιος, ένα την ώρα. Καλησπέρα και γεια μας από Καλαμάτα. Σήμερα χαιρετάμε Καλαμάτα. Ναι, έχουμε ναι. Χαιρετήσει Δανία, Νορβηγία την τελευταία εβδομάδα, ας πούμε, και Καλαμάτα πλέον. Ωραία. Τα φιλιά μας στην εξωτική Καλαμάτα. Τέτοια σχόλια τα δεχόμαστε. Αλλά κοίταξε, να σου πω και τι άλλο συμβαίνει. Σκρίνεις ότι με την κατάθεση 5 ευρώ. Ναι. Το επόμενο βήμα. Και αυτό είναι καλό. Ή να τα χρεώνουμε. Ένα ταλιράκι το. Αυτό είναι υπερβολή. Να χρεώνουμε τα σχόλια. Όχι, πλάκα κάνουμε και η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Εγώ αυτό θα πω. Γούρλασε το μάτι. Τι λες, μωρέ, που είναι η κριτική καλοδεχούμενη? Κριτική καλοδεχούμενη. Μέσα στην τοξικότητα που υπάρχει τώρα με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η κριτική ακούγεται μελωδία. Να μπορεί ο άλλος να μείνει ψύχρεμος μέσα στα μπινελίγια που πέφτουν στο διαδίκτυο. Α, ψύχρεμη κριτική εννοείς? Ναι. Α, όχι, εγώ ούτε αυτό. Γενικά, εγώ νομίζω... είμαι υπέρ του μυστικού, ότι μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά κόσμια, χωρίς να βριζόμαστε. Ριζοσπαστικές απόψεις στο The Press Project. Ναι. Όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ της διαφωνίας. Εγώ είμαι υπέρ της φούσκας. Έχετε ακούσει κάτι που το λένε σαν κάτι αρνητικό? Οπότε είναι αυτή η φούσκα μέσα στην οποία είμαστε μόνο εμείς που συμφωνούμε. Αυτό. Αυτή είναι η επιδίωξη. Στο δηλαδή, μικρό κόσμο, θες το echo chamber. Θέλω ένα εσύ, μικρό κόσμο μέσα στον οποίο να μην... Ακριβώς. Ένα μικρό κόσμο μέσα στον οποίο να κοιταζόμαστε στα μάτια και να λέμε τι ωραία που τα λες ρε. Αμεσύ τι ωραία που τα λες. Ρε δεν τα λέμε πολύ ωραία και δύο. Και τι αυτό. Ωραίο κούρεμα. Και τι ωραίο κούρεμα, μπράβο. Και τον βλέπεις τον άλλο, μα τι ωραίο αυτό το μπλουζάκι. Μα πόσο σου πάει αυτό το μπλουζάκι. Αν το δικό σου το παντελόνι, πόσο καταπληκτική γραμμή. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου για το δημόσιο διάλογο και τα υπόλοιπα. Νομίζω ειλικρινά ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις και ελάχιστοι οι άνθρωποι από τους οποίους έχεις να ωφεληθείς από την κριτική τους. Τα υπόλοιπα, το λέω προφανώς τώρα, είναι μια έκθεση στην δημόσια σφαίρα, περιορισμένη, αλλά είναι μια έκθεση στη δημόσια σφαίρα. Οπότε θα ακούς και βρισχές και θα ακούς και πάρα πολύ κόσμο που διαφωνεί μαζί σου. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ το λέω ειλικρινά ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις μέσα σε αυτό που νιώθεις ότι μπορείς κάτι να κρατήσεις από αυτό που σου λένε. Που άλλος δεν το λέει έξαλλα, δεν το λέει από εμπάθεια. Το λέει επειδή όντως υπάρχει μια διαφωνία τεκμηριωμένη και μπορείς να κρατήσεις κάτι. Εγώ, αντίθετα με την εντύπωση που καλλιεργώ βρίζοντας τα αρνητικά σχόλια, νομίζω ότι είμαι από τους λιγότερο μυσαλόδοξους ανθρώπους που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δηλαδή, έχω. Ένα προσωπείο όλο αυτό ναι, που. Έχω μεγάλη ανοχή στην απέναντι άποψη. Μπορώ να εκτιμήσω πότε ο άλλος, παρότι διαφωνώ μαζί του, είναι ευφυής και τεκμηριωμένος σε αυτά που. Είναι τεκμηριωμένη η άποψή του σε αυτά, σε αυτά που λέει. Οπότε δεν έχω κανέναν. Φανατισμό και καμία μυσαλλοδοξία. Δεν έχετε ακούσει τους φίλους του ή τέλος πάντων τι διαβάζει και τι κάνει. Κάτι τόσο το Πρετεντέρι θα αναφέρει. Ναι. Έχω ένα φίλο που ξέρει το Βουλαρίνο και τέτοια. Εντάξει, και εσύ έχεις ένα φίλο που ξέρει το Βουλαρίνο. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Ναι. θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ότι ειλικρινά το λέω ότι... Αν συζητήσουμε για το πότε μπορεί κανείς να ωφεληθεί από μια διαφωνία, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτήν την τέχνη και την υπομονή να μπορούν στα σοβαρά να συνδιαλλαγούν με την απέναντι άποψη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι ανοιχτός σε αυτό. Δεν είμαι ανοιχτός τώρα στην καφρίλα των social. Αυτό απλώς το παραμερίζω. Είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, προκειμένου να επιβιώνουμε, γιατί αλλιώς δεν επιβιώνεις. Καλά. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν υπάρχουν στιγμές που με επηρεάζει, αλλά... Μπαίνεις στο Twitter, διαβάζεις, βγαίνεις όπως μπήκες. Βγαίνεις σαν να έχεις γλιστρήσει και να έχεις πέσει μέσα στο σαρωνικό. Δηλαδή νιώθεις ότι έχεις παντού μικρόβια, ας πούμε. Ό,τι έχει βραχεί έχει μολυνθεί. Βγαίνεις έξω και συνεχίζεις την... Συνεχίζει τη ζωή σου. Για παράδειγμα, μας λέει ένας φίλος ακροατής ότι αυτό το τραπέζι, επειδή μας κάνουν πάρα πολλά σχόλια για τα τεχνικά, πάρα πολλά. Αυτά είναι πάντα άχρηστα τα σχόλια, με μία εξαίρεση. Γράφει ένας φίλος και λέει αυτή η τραπεζάρα που έχετε εκεί πέρα έτσι και διώχνατε τις οθόνες και τους υπολογιστές και βάζατε ένα διχτάκι για πινκ πονγκ θα ήταν τέλεια. Αυτό το επικροτούμε. Ναι, αυτό... είχε πολύ ωραία ιδέα και ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε τον ήχο. Το έχουμε κάνει σε ήχο τένις. Ναι, αλλά ναι. Γίνεται και σε πινκ πονγκ άμα αλλάξει λίγο. Όχι, αυτό ήταν τένις. Νομίζω ότι είναι. Είναι πιο μικρό. Είναι πιο δύσκολο. Νομίζω ότι έχουμε το τένις. Ναι, έχουμε. Α, και την. Μπορεί να τα κάνουμε παράλληλα. Ναι. Δηλαδή βάζεις εδώ το διχτάκι και εκείνη τη στιγμή παίζεις κιόλας. Και κάνεις εκπομπή. Νομίζω ότι είμαστε ικανοί, Θάνο. Κάνω εγώ κονσόλα έτσι. Με τα χέρια κάνεις εσύ κάμερα. Ναι, έτσι, και ναι. Το άλλο το χεράκι, γιατί κάθεται το άλλο το χεράκι, δεν σωστά, κατάλαβα. Θα παίζουμε και πινκ-πονγκ. Θα ποντάρει ο κόσμος. Με το άλλο χεράκι. Βρείτε πώς θα λήξει σήμερα το match. Ναι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι πραγματικά. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και σπάνιο να συναντήσεις ανθρώπους οι οποίοι παρότι διαφωνούν μπορούν να εντοπίσουν σε τι συνίσταται η διαφωνία. Και να εκφράσουν πολιτισμένα τα επιχειρήματά τους αυτό. Εγώ αυτό το επιδιώκω. Ανήκω στην πολύ ολιγομελή αυτή ομάδα των ανθρώπων, την ευάριθμη ομάδα αυτών, που επιδιώκουν αυτού του τύπου τη συζήτηση. Εξού και έχω όντως φίλους, όχι μόνο που διαβάζω και που συναναστρέφω, με τους οποίους Διαφωνώ. Απλώς δεν αντέχω την καφρίλα των social. Δεν αντέχω. Την αντέχω προφανώς, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Απλώς δεν την λαμβάνω υπόψη. Και γενικώς επειδή υπάρχει ένα ζάλισμα με διάφορα πράγματα. Γιατί κάνετε αυτό έτσι, γιατί κάνετε εκείνο το άλλο, γιατί είπε αυτό σε εκείνο, γιατί είπε ο άλλος το άλλο. Σε όλο αυτό είναι αδύνατο να απαντάς πάντοτε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να πάρεις τις μετρητής όλα αυτά που λέγονται. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι να κρατάμε όπου μπορούμε τα ουσιαστικά επιχειρήματα, δηλαδή εκεί που εμφανίζεται ένα επιχείρημα ουσιαστικό, να το λαμβάνουμε υπόψη μας προκειμένου να εκλεπτύνεται η άποψή μας, η άποψή μου όταν μιλάω για μένα, αλλά και ο Θάνος έτσι καταλαβαίνω ότι λειτουργεί, γιατί δεν έχουμε καμία προηγούμενη δέσμευση προς οποιαδήποτε πλευρά. Οπότε σε οτιδήποτε και να λέμε, το μόνο που παίζει ρόλο είναι πώς διαβάζουμε την πραγματικότητα. Όπου μπορούμε να την διαβάσουμε καλύτερα, λεπτότερα, με περισσότερες αποχρώσεις, με πολύ μεγάλη χαρά το κάνουμε. Ναι, εγώ όταν έχουμε στοϊκά κάποια σχόλια έτσι επιθετικά και μετά παίρνω popcorn όταν βρεθεί σε αντίφαση ο αγαπημένος σχολιαστής. Θα ήθελε να μας πεις... Βλέπε Αζόφ. Παίρνουμε σφουγγαράκι, ξεκινάμε... Ξεπλένουμε. Αυτό, ας πούμε, ήταν αγαπημένη ασχολία τις τελευταίες μέρες. Αλλά μην το αναφέρουμε πάλι. Καθένας. Να βλέπεις πώς προσπάθησαν να τοποθετηθούν. Οι μαχητές της ελευθερίας και της δημοκρατίας της πολύς και του κάτι φιλελέ εκεί πέρα που σουλατσάρουν στο Twitter και ψάχνουν πουτινάκια ήταν απολαυστικότατο. Τα περαστικά μας. Ναι, δεν εννοούμε τους φιλελέδες, εννοούμε την κατηγορία δημοσιογραφάρες. Τα λέω σωστά. Ναι, και αυτοί. Α, σωστά, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, του Λουπάκη. Μετά από αυτή την παρένθεση που ήταν λίγο... Αυθόρμητη. Μια κατάθεση ψυχής. Κατάθεση ψυχής, Θάνο. Επειδή αλήθεια δεν θέλω να δίνω την εντύπωση ενός ανθρώπου που αρνείται την κριτική. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτός στην κριτική και είμαι ουσιαστικά ανοιχτός. Είμαι διατεθειμένος να αλλάξω άποψη, να μάθω περισσότερα. Δεν παριστάνω τον ξερόλα. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτός. Απλώς δεν είμαι ανοιχτός στην σκατήλα που αποπνέουν τα social media. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Όπου άλλος νιώθει πως πρέπει συνεχώς να είμαστε παρόντες, να εξηγούμε τα πάντα όλη την ώρα και μάλιστα σε πολύ επιθετικό τρόπο. Αυτό είναι κάτι που λέω να μην το κάνουμε. Θα γυρίσει η φάρμα σε lifestyle. Όχι, αυτό δεν είναι lifestyle, είναι life coaching. Ναι, πώς να φερθείς στο διαδίκτυο. Ναι. Και μπορούμε να σας δώσουμε και πολύ ενδιαφέρουσες, χρήσιμες συμβουλές. Λοιπόν, το εξωτικό tour στα σχόλια συνεχίζεται. Φλόρινα. Α, Φλόρινο, νομίζω ότι θα έλεγες. Βουκουρέστι. Μάλιστα. Και Κουκάκι. Όπα, έχουμε Φλόρινα, Βουκουρέστι και Κουκάκι. Ναι. Ωραία, μια τριάδα που δεν έχει γραφτεί ποτέ μαζί. Σε κανένα χάρτη, σε κανένα ταξιδιωτικό οδηγό. Άμα βάλουμε πρώτα το Κουκάκι, τραγουδιέται κιόλας. Φλόρινα, Κουκάκι, Βουκουρέστι. Ε? Μπορούμε να τα βάλουμε μαζί. Ο γραμμένος θα το κάνει. Στη... Ναι. Άμα ήταν, διευθυντής του ραδιοφώνου λέει και τις στιγμές που τον χρειάζεσαι στο ραδιόφωνο να συνεισφέρει, κάθεται. Λοιπόν, του Λουπάκη και η φωνή της αντιπολίτευσης, η φωνή της καρδιάς μας, ο Γιώργος ο Κίρτσος. Απολογήθηκε του Λουπάκη, κατέθεσε ένα υπομνηματάκι εκεί πέρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 125 σελίδες. Είχε πολλά να πει, δεν έχει τραβήξει και λίγα, η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς. Αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους. Απολογήθηκε στην ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου και πώς έβλεπα και ένα σχόλιο στο Facebook. Δεν ξέρω τι θα πάθει αυτή η ανακρίτρια. Μπορεί να πάνε μέσα και αυτή την ανακρίτρια που την άφησε ελεύθερη. Δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα. Σωστό, με τους λειτουργούς δικαιοσύνης μπορεί να είναι και αυτή στην... Στην εισκευωρία. Κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας, σε βαθμό κακουργήματος, πλημμυρηματικού χαρακτήρα, αδικήματα, παράβαση καθηκόντος κατ' εξακολούθηση, ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση, παραβίαση δικαστικού απορρίτου, παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι μια φοβερή υπόθεση του πώς βρέθηκε κατηγορούμενη του Λουπάκη. Την έχουμε σχολιάσει, την έχουμε γράψει αρκετές φορές. Το τελευταίο επεισόδιο, πέρα από την καρατόμηση που έγινε δια της πλαγιάς οδού, είναι ότι υπήρχαν δύο πορίσματα. Το ένα. Βρήκε ένοχη την. Απέδωσε κατηγορίες στην Τουλουπάκη και στους συνεργάτες της. Το άλλο απέδωσε κατηγορίες σε όλους τους υπόλοιπους που κατηγορούσαν, Ράικου και Αγγελής, για κάποιο λόγο κρίθηκε πιο σημαντικό το πόρισμα που ενοχοποιεί την Τουλουπάκη και η Τουλουπάκη είναι κατηγορούμενη, ενώ η Ράικου που πλημμύρισε το σπίτι της και έχασε κάτι χαρτιά που έπρεπε να δώσει την προανακριτική, πήρε και προαγωγή. Γιατί τη δικαιούταν βάσει της τέτοιας, αλλά αυτά μένουν. Σχολιάστηκε και από την φωνή της αντιπολίτευσης, όπως είπα, τον Γιώργο Κίρτσο, που κάνει λόγο για νίκη της Τουλουπάκη. Ο Κίρτσος το έχει πάρει ζεστά αυτό το θέμα, ε. Γράφει μονίμως για Νοβάρτης, το θεωρεί πάρα πολύ σοβαρό. Τουιτάρει συνεχώς και μετά τις αποκαλύψεις του Βαξεβάνη και γενικά θεωρεί ότι και για, το ευρωπαϊκό, για τον ευρωπαϊκό αντίκτυπο του σκανδάλου. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι ξαφνικά θα αρχίσουν να ασχολούνται οι ευρωπαϊκές αρχές τόσο ζεστά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουμε κάποιες κινήσεις, για παράδειγμα την αναστολή της χρηματοδότησης για την Frontex λόγω των παράνομων επαναπροωθήσεων. Το ότι σιγά σιγά οι ευρωπαϊκές οργανώσεις τύπου μα βάζουν στο ίδιο τσουβάλι με την Ουγγαρία. Αλλά δεν είναι πια ότι βγαίνει η For the Lion, η πρόεδρος Κομισιόν και λέει ότι στην Ελλάδα υποφέρει το κράτος δικαίου και μας τσουβαλιάζει με τις χώρες που συνήθως λέμε ότι πλέον δεν έχουν ακριβώς δημοκρατία, έχουν κάτι άλλο. Είναι πολύ πιο χαλαρές οι αντιδράσεις. Καμιά συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, λίγο να καλέσουν να τα πει η Τουλουπάκη, μετά να βρίζουν οι δεξιοί γιατί καλέστηκε η Τουλουπάκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Τέτοια πραγματάκια, χαλαρά προς το παρόν. Αλλά δεν συγκινούν καθόλου τους μένουμε Ευρώπη. Δηλαδή φοβερό το πώς δεν συγκινούν. Αυτός ο διασυρμός συγκεκριμένης κλίμακας μεν, αλλά δεν συγκινεί καθόλου αυτούς που είναι πολύ φιλοευρωπαϊστές. Μπορώ να εκφραστώ κάπως ελεύθερα σε σχέση με αυτό, όπως είχα πει και στην εκπομπή της Γιάμαλ, μπορώ να λαϊκίσω λίγο. Είναι κομματόσκυλα, ρε εσύ. Είναι κομματόσκυλα, αυτή δεν είναι η εξήγηση. Ναι. Αν είναι, αν σε ενδιαφέρει ουσιαστικά η κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα, αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να καταγγέλεις. Αν δεν το καταγγέλεις αυτό, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετεί μια κομματική ατζέντα χωρίς να ενδιαφέρεται για τις υποχωρήσεις που θα χρειαστεί να κάνει σε επίπεδο αρχών. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι το κομματόσκυλο. Μια συνεχής κατρακύλα είναι. Και έχει και ένα... Είναι φοβερό... Είναι φοβερή η αντίφαση με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ... Θεωρητικά ήμασταν τα ρεζίλια της Ευρώπης. Και γιατί ήμασταν τα ρεζίλια της Ευρώπης? Για τον Πολάκη, για τις ψεύτικες διαρροές ότι πηγαίναμε για διαπραγμάτευση χωρίς προτάσεις. Αυτά έχουν αποκαλυφθεί με τα Euroleaks, για παράδειγμα. Για το μπουφάν του Βαρουφάκη που πήγε με άλλο μπουφάν και όλη με την τροπή, τι μπουφάν είναι αυτό που πήγε στο Λονδίνο. Και ο Τζον Όλιβερ είχε σχολιάσει αυτό. Για την επίθεση στους θεσμούς που θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά οι θεσμοί άντεξαν. Για τα μέσα που θα έλεγχε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν τα έλεγξε. Αυτά είναι φοβερά, ναι. Τα καλύτερα είναι αυτά. Ναι. Που είναι ο έλεγχος στα μέσα ενημέρωσης. Που θα είχε κάνει που θα είχε καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τα βοσκοτόπια. Αλλά... αν είχε γίνει αυτό. Αλλά δεν έγινε. Άρα αυτό που γίνεται τώρα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Εντάξει τώρα. Ναι, αυτό είναι προπαγάνδα. Γι' αυτό λέω. Όταν λέω κομματόσκυλα, εννοώ αυτό το πράγμα. Ότι όταν καταγγέλει η Τουλουπάκη ότι υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου εδώ πέρα, ότι κόμματα. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης είχαν στοχοποιήσει τους δικαστικούς λειτουργούς που συμμετείχαν στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Αυτό είναι σοκαριστικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προσπερνάς έτσι. Εκτός εάν εκτελείς κομματικές εντολές. Θα έλεγα πριν να. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος. Προς τα λεφτά πλησιάζουμε. Προς τα λεφτά. Ποια λεφτά? Το φυσικό αέριο. Άντε, λοιπόν, να πούμε λίγο ότι η αγωνία σας για το τι θα γίνει με το φυσικό αέριο και αυτά τελειώνουν, παιδιά. Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε, Θάνο, να καθησυχάσουμε λίγο τον κόσμο. Αρκετά σας έχουμε αγχώσει και ανησυχήσει. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Θα κάνετε λίγη υπομονή. Θα τουρτουρίσετε λίγο και τον επόμενο χειμώνα. Αλλά ξεκινούν ξανά τα projects για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε έρευνα εθνικής σημασίας. Πήγε στα γραφεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. έκανε αναφορά σε σημαντική αβεβαιότητα στη ζωή όλων μας με το ενεργειακό. Και εγώ νιώθω μια αβεβαιότητα. Επίσης νιώθω ότι θα χρωστάω εκατοντάδες ευρώ στη ΔΕΗ και γενικά σε οποιαδήποτε εταιρεία προμηθεύει δημόσια αγαθά. Αλλά ο καθένας όπως ορίζει την αβεβαιότητα. Ναι, μπορώ να πω πώς την ορίζω εγώ την αβεβαιότητα με βάση την διατύπωση του Πρωθυπουργού μας. Ναι. Λοιπόν, έχει στην ανακοίνωση αυτή, στην ομιλία του αυτή, είπε το εξής καταπληκτικό. Ανακοινώνουμε, λέει, λοιπόν, την επιτάχυνση των ερευνών για την εξόρυξη φυσικού αερίου που γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι πιθανό να διαθέτει. Και μάλιστα λέει, γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι πιθανό, το τονίζω, δεν είμαστε βέβαιοι, είναι πιθανό, ξαναλέει, να διαθέτει σε σημαντικές ποσότητες με βάση τις προκαταρκτικές μελέτες. Αυτά τα γράφουνε. Ναι. Έχουν παρατήσει τα μολύβια στη Νέα Δημοκρατία και γράφουν ό,τι να είναι. Θα κάνουν ζωγραφιές σε λίγο. Βλέπουμε και τις ανακοινώσεις που βγάζουν. Τώρα, αυτή είναι λίγο προβληματική διατύπωση, δεν είναι. Είναι λίγο. Που λες δηλαδή ότι γνωρίζουμε ότι είναι πιθανό. Ναι, συνήθως, πώς το λένε οι γλωσσολόγοι, η γλωσσική σύναψη, πώς λέγεται το collocation. Εσύ πρέπει να τα ξέρεις. Α, μάλιστα. Ναι, λέμε συνήθως ότι θεωρώ πιθανό κάτι. Ωραία. Εντάξει, γιατί γνωρίζω κάτι, είναι ένα ρήμα που θα χρησιμοποιούσε σε προτάσεις με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Εδώ πέρα, επειδή κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας και η Greenpeace έβγαλε ότι αυτό είναι ποτέ, μετά το 2028 θα μπορούσε να αρχίσει να έχει συνέπειες αυτό για την οικονομία. Κοροϊδευόμαστε μες στα μούτρα μας. Ξέρεις τι ωραίες διαρροές θα βγουν για τα 300 δις, ξέρω εγώ, που υπάρχουν στα κοιτάσματα του Αιγαίου και της Μεσογείου. Χαμός θα γίνει. Mm. Είχε γίνει και επί ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ, αυτές όλες είναι συμφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πιαστεί το χέρι του Σταθάκη να τις υπογράφει αυτές τις συμφωνίες. Με τη Ρέψολ, με τα ΕΛΠΕ, να χωρίζουμε εκεί τα οικόπεδα, να ψάχνουμε το πετρέλαιο, να περιμένουμε την πετρελοπηγή που θα βγει ακριβώς πάνω στο Αιγαίο και θα την ξεβράσει, όπως έγινε στη Σαλαμίνα εκεί με το πλοίο. Και όλα αυτά. Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο, γιατί κάποια στιγμή θα κάνουμε στροφή στην πράσινη ενέργεια. Το σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα έρχεται να ανακοινώσει ότι ξαναξεκινάμε να το κοιτάμε και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι να χαιρόμαστε. Στις εταιρείες πάνε όλα. Έχουν ήδη γίνει πολλοί από αυτούς τους διαγωνισμούς. Και λέει ο Μητσοτάκης, πρέπει να αυξήσουμε την προμήθεια αερίου από εναλλακτικές πηγές. Όπως ξεκινάμε. Το LNG. 8 φορές ακριβότερο το LNG, να το αυξήσουμε. Αμερικάνικο είναι, γιατί να μην αυξήσουμε, γιατί να μην πάρουμε LNG. Είναι υγροποιημένο αέριο κατευθείαν από τη ΣΥΠΑ. Όπως ο EastMed. Μεγάλη πετυχία εδώ πέρα. Οι Αμερικανοί δεν στηρίζουν πλέον το σχέδιο του EastMed. Επίσης, ένα υπέροχο σχέδιο. Ήμασταν εκεί με το Ισραήλ. Παρέα, τριμερής, τετραμερής, πενταμερής και με Κύπρο και νομίζω με Αίγυπτο. Ήταν ο EastMed με την Αίγυπτο. Ήταν εκεί τέλος πάντων που ένωναν τα χεράκια, κάνουν εκείνες τις χειραψίες που βάζουν όλοι το ένα. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο Μπογδάνος με τον Κρανιδιώτη και τον Τζίμερο, το είδες. Ναι. Που προσπαθούσαν εκεί και είχε ο άλλος τα χέρια από κάτω, κάπως αλόκοτα εκεί πέρα που δεν. Σαν κάτι ανάμεσα στο να συχαίνεται, να μην ξέρει πώς να το κάνει. Ναι, ήταν και αυτό πάλι που δίναν όλοι μαζί τα χέρια. Ξέρετε ποιες συναντήσεις. Λέω, αν έχετε δει μια φωτογραφία που είναι 5 ηγέτες και βάζουν τα χέρια τους όλοι μαζί, ήταν το τουρλουμπούκι, είναι αυτή η φωτογραφία. Είχαμε πολλές τέτοιες για τον EastMed. Μόνο που ήρθε η κυρία Νιούλαντ και είπε ότι οι Αμερικάνοι δεν το θεωρούν πλέον προσοδοφόρο το σχέδιο. Οι κακές γλώσσες λένε ότι είναι επειδή εμεν έξω η Τουρκία και πλέον η Τουρκία είναι λίγο παίχτης στην περιοχή μας. Και επίσης ότι αυτό έχει αποφασιστεί για τον EastMed από πολύ νωρίς. Αλλά δεν πειράζει. Έχει σχέδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ενεργειακό. Αφού δηλαδή αυξάνεται, αφού ξεκίνησε ο πόλεμος, ξανανοίγει τους λιγνίτες που θα χρειαστεί ένα διάστημα μέχρι να αρχίσουν να δουλεύουν τα λιγνητικά, τα οποία έκλεισε έγκαιρα, έκλεισε πάρα πολύ νωρίς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ξαναξεκινάμε κάποιες έρευνες για πιθανά κοιτάσματα στο Αιγαίο, που είναι και περιβαλλοντικά επιζήμιο και πάρα πολύ επικίνδυνο επίσης. Αυτό σημαίνει όλο αυτό που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή είναι να έχεις πλάνο. Λοιπόν, Θυμάσαι τον, την εκπομπή αυτή, το, πώς λέγεται, στα νέα της εβδομάδας με τον το Μουλαρά, mm-hmm. που είχε ένα σημείο που έλεγε ότι το μέτρο αυτό είναι σαν να βρέχει και να μπαίνεις να παραγγείλεις ομπρέλα από το Scrooge. Είναι μια φάση δηλαδή τώρα που συζητάμε ότι υπάρχει μια οικονομική διάλυση από την ενεργειακή κρίση, αλλά είμαστε σε μια... Είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει γνωρίζουμε ότι είναι πιθανό να έχουμε δικό μας φυσικό αέριο. Όλα αυτά πάντοτε παρουσιάζονται με μια αισιοδοξία ότι το λύσαμε. Όλα αυτά πάντοτε εμφανίζονται στο εθνικό φαντασιακό ως οριστικές λύσεις στα προβλήματά μας. Και σου λέει τώρα ότι θα αρχίσουμε από το 28, από το 30 να βλέπουμε αν υπάρχει κάτι. Και με κλιματική επιβάρυνση. Πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι έχουμε πάρει τις φρεγάτες. Έλα μου, ντε. Και οι φρεγάτες έρχονται το 25. Πληρώνουμε. Τις ψάχνει, ναι. Ξεκινάμε να πληρώνουμε, αλλά θα έρθουν το 25. Παιδιά, συγγνώμη, μακέτα είναι. Αυτό που είδατε είναι μακέτα. Κάτσε να φτιάξουν και θα έρθει μια φρεγάτα. Μεγάλες τελετές θα γίνουν λογικά όταν παραλάβουμε τις φρεγάτες. Απλώς δεν τις έχουμε πάρει ακόμα. Θα είναι δηλαδή, σαν τις τελετές για τα εμβόλια, όπως τότε με την αποθηκούλα, που ήταν μια αυτοκίνητο πομπή που συνόδευε μια σύριγγα. Έχει εμβόλια που τα φέρανε. Τα εμβόλια τα φέρανε οδικώς. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα και στα σύνορα της Ελλάδας τα παρέλαβε ο Χαρδαλιάς με το στρατό. Ναι, ναι. Πατάτες καποδίστριας η φάση. Ναι, να τα φέρουν στην Ελλάδα και πολύ προστατευμένα. Ενώ μια χαρά έρχονταν, αλλά εμείς είχαμε κάνει και στρατό. Και ήταν ένα κυβωτιάκι. Που εντάξει, τώρα... Λοιπόν. Έγιναν και κάποια... Δεν τηρήθηκε η ουρά. Θες να μιλήσεις πάλι για κάποιο πρόσωπο, θες να μιλήσεις για κάποιο πρόσωπο αγαπητό στην ανασκόπηση, τώρα που μπαίνει η άνοιξη, κάτι... Όχι μόνο αυτός, κάτι στην Θεσσαλονίκη. Όχι, αυτός είναι σύμβολο, δεν είναι ιδέα, δεν είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Όχι ρε παιδί μου, δεν μας ενδιαφέρει τώρα ως φυσικό πρόσωπο, αλίμονο, μας ενδιαφέρει ως ιδέα. Λοιπόν, κλείνοντας, να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυμπάρδη για τις πυρκαγιές, παιδιά Απρίλης μπήκε, ξεκίνησαν κάθε τόσο, βλέπετε. Όχι φωτιά εκεί, όχι καίγονται στρέμματα αλλού. Πάνω από 400 πυρκαγιές σε μια εβδομάδα. Μικρές και λίγο μεγαλύτερες. Και μίλησε μέλος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Τι είπαν αυτοί, δεν έχει γίνει τίποτα. Πάμε για το ίδιο καλοκαιράκι με πέρσι. Είναι αυτό που το βλέπω τώρα. Το καλοκαίρι θα έχουμε ρεπορτάζ, αφού έχει καεί. Πάλι μια τεράστια έκταση και θα υπάρχει κάτω και μια υποσημειωσούλα που θα λέει διαβάστε τις προειδοποιήσεις που είχαν απευθύνει ήδη τον Απρίλιο, τάδε και τάδε. Το βλέπω μπροστά μου. Θα το γράψουμε επίσημα, αλλά αυτό που θα υπονοείτε, δηλαδή εμείς τα λέγαμε. Ναι. Δεν θα το πούμε έτσι γιατί είμαστε ευγενικοί. Λοιπόν, αναμένουμε τον Ιούνιο, κάπου μέσα Ιουνίου. Δεν θα γίνει μια συσκεψούλα να μας πούνε είμαστε θωρακισμένοι. Γιατί δεν θα μάθουν από το περσινό φιάσκο, θα ξανακάνουν σύσκεψη να μας πούνε για το πόσο θωρακισμένοι είμαστε. Και έχουμε ένα νέο σχέδιο αντιπυρικό που τα έλεγε ο Χρυσοχοίδης. Μετά σταμάτησε να είναι υπουργός ο Χρυσοχοίδης. Τώρα θα τα πει ο Θεοδωρικάκος. Θα βάλουν κανέναν άλλον για να μην εκτεθεί ο Θεοδωρικάκος. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.